karapuş. Ayağında Yemeni, başında karapuş. Yüzüne yun on dördü, odur Allah'ın işi. Yüzüne yun on dördü, odur Allah'ın işi. Oy, yüreğim yana yana, ondi kara dumana. Yüreğimin halini nasıl diyeyim sana. Yüreğim yana yana, ondi kara dumana. Yüreğimin halini nasıl diyeyim sana. Ayak için girakli, ne durursun donakli, ayak için girakli. Gözlerin yüreğimde hazine gibi saklı. Gözlerin yüreğimde hazine gibi saklı. Oy, yüreğim yana yana, dondi kara dumana. Yüreğimin halini nasıl diyeyim sana. Yüreğim yana yana, dondi kara dumana. Yüreğimin halini nasıl diyeyim sana. Haydi partiye geliyor yavrum. Pişo parti. Al yürü tigoyla yavrum. Geliyor tigoyla. Geldi. Çıkalım elevi tunu çiçekli yaylasine. Çıkalım elevi tunu çiçekli yaylasine. Kız babanın evinde duruyorsun nesine. Kız babanın evinde duruyorsun nesine. Oy gelele gelele, ka gelele gelele. Efendim balım yavrum, yanağı alın yavrum. Gir horona güzelum, sen söyle ben çalarım. Efendim balım yavrum, yanağı alın yavrum. Gir horona güzelum, sen söyle ben çalarım. Duman gelir yelile, dolu yakar kar ile. Ben de geleyim sana, kemençe tulum ile. Ben de geleyim sana, kemençe tulum ile. Oy gelele, gelele, ka gelele, gelele. Efendim ballı yavrum, yanağı alını yavrum. Gir horona güzelum, sen söyle ben çalarım. Efendim ballı yavrum, yanağı alını yavrum. Gir horona güzelum, sen söyle ben çalarım. Başına bağladığın ipekten bu şimdi dur. Başına bağladığın ipek. bekle bu işimi dur. Ayağımda var çora, bul hemşinunu işimi dur. Ayağımda var çora, bul hemşinunu işimi dur. Oy gelene, gelene, ka gelene, gelene. Ben o balıya, dumu yanağı anlayarım. Gir horona güzel, dumu sen söyle ben çalarım. Ben o balıya, dumu yanağı anlayarım. Gir horona güzel, dumu sen söyle ben çalarım. Nara atalım nara, karşıya yaylalara. Bir kemençeye bir tulum. Ses verelim dağlara. Bu yayla aşılır mı? Düze ulaşılır mı? Sevdalinin haline deyuneli işilir mi? Bu yayla aşılır mı? Düze ulaşılır mı? Sevdalinin haline deyuneli işilir mi? Nara atalım nara. Karşıya yaylalara. Bir kemençeye bir tulum. Hey hey. Ses verelim dağlara. Nara atalım nara. Karşıya yaylalara. Bir kemençeye bir tulum. Hey hey. Ses verelim dağlara. Yaylanın çobanı hani kavalına mi saklasın sevdan buzi bu yaylanın dumanı. Yaylanın çobanı hani kavalına mi saklasın sevdan buzi bu yaylanın dumanı. Nara atalım nara, karşıya yaylalara. Bir kemençeye bir tulum. Ses verelim dağlara. Nara atalım nara. Karşıya yaylalara. Bir kemençeye bir tulum. Ses verelim dağlara.